firmami rozbiórkowymi. Dlatego, że wywożono z Wrocławia miliony cegieł, wywożono między innymi maszyny rotacyjne, na których drukowano ekspres wieczorny, wywożono także wagoniki, czy też w ogóle tramwaje. Także przez pewien czas mówiło się, że to nie są ziemie odzyskane, a ziemie wyzyskane, dlatego że zostały po prostu ograbione. I należy tutaj sobie zawsze pamiętać, że jeżeli mamy przodowników, którzy korzystając z tak zwanej cegły rozbiórkowej, bo Warszawa została w dużej części odbudowana na tak zwanej cegle rozbiórkowej, to ten sukces Warszawy wiązał się również z ograbieniem i ze zniszczeniem de facto całych płaci takich miast jak Wrocław, Elbląg, czy powiedzmy inne tam Głogów na przykład. No, Głogów bardzo zniszczony, bo to tam to może mniej. Ale na przykład Szczecin, też ze tak, Szczecina. Tak, właśnie. Też przywozili, pociągi przywoziły tysiące, miliony cegieł z tych ziem. Także to jest taka druga strona medalu, trochę mniej efektowna i o której może niektórzy nie chcą pamiętać, ale trzeba o tym pamiętać. Bezwzględnie. A do dalszej części rozmowy powrócimy za chwilę. Pędzę wichrem przez ulicę, jak przyjaciel dobre miasto wita mnie. I naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa w każdy dzień. Proszę wsiadać i spóźnij się do pracy, bo jedziemy szybko, choć wokoło las. Las rusztowań wokół nas to właśnie znaczy, że nie stoi tutaj w miejscu czas. Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Domy i ogrodów płodny cień. Czasem dziewczę spojrzenie rzuci ku nam jak płomienny kwiat. Wszystkie patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. A motor tak huczy, dudni basem ponad miastem, w tej tonacji radości, w której serce moje gra. Zobaczyli miasto swe. Wszyscy patrzą, jak ty pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Kierownicy trzeba chwycić mocne dłonie, kiedy motor jak koń młody naprzód rwie. Nawet wiatr od Wisły nas już nie dogoni, nie dogoni nas gołębia szybki cień. Proszę wsiadaj do ostatni kurs, a potem, gdy umilknie już motoru dźwięczny rytm, jasno czy spojrzę ci ja serce młotem, tak twój widok miły zacznie bić. Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Mija nowe jasne domy i ogrodów chłodny cień. Czasem dziewczę spojrzenie rzuci ku nam jak płomienny kwiat. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. A motor tak huczy, dudni basem ponad miastem, w tej tonacji radości, w której serce moje gra. Autobus czerwony, a w nim ludzie, choćby każdy z nas. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Czyli miasto swe. tak huczy dudni basem ponad miastem. W tej tonacji radości, której serce moje gra. Autobus czerwony, a w nim ludzie, choćby każdy z nas. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Wracamy do rozmowy z panem Andrzejem Janikowskim, autorem książki 300% socjalizmu, przodownicy pracy w PRL-u. Wspominaliśmy tutaj o odbudowie Warszawy, o budownictwie, no ale takim standardowym przykładem budownictwa socjalistycznego to była nowa dzielnica krakowska, która została zaprojektowana pod koniec lat 40., no i na której jakby pierwociny literackie stawiał Tadeusz Konwicki, pisząc książkę Przybudowie. Opiewał to również Marian Brandy. Z początku opowieści powstała piosenka o Nowej Hucie, więc no i tam się pojawiła postać, która potem trafiła do kin po pewnym przetworzeniu literackim. Ten człowiekiem był Piotr Ożański, zdaje się. Tak, Piotr Ożański to jest bardzo ciekawa historia i smutna niestety. Dlatego, że był to człowiek, który pochodził ze wsi, mieszkał w Bieszczadach. Kiedy rozpoczęły się walki z ukraińską powstańczą armią, to stanął po stronie oczywiście komunistów, był w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Był tam 3 lata. To jest w zasadzie jedyna pewna wiadomość z tego czasu o Ożańskim. Nie bardzo wiadomo, jakiego stopnia się dosłużył. Nie bardzo wiadomo, co tam w zasadzie w tych Bieszczadach robił. Wiadomo, że coś robił. Natomiast no, tu się już jakby zaczyna jakby pierwszy taki no, tragizm tej postaci, że mimo, że Piotr Żański wstąpił do jakby stanął w cudzysłowie, tak, po właściwej stronie, tak, w stronie komunistycznej, to jednak jego rodzinę wywieziono w czasie akcji Wisła w głąb Polski. Po zakończeniu walk, około roku 50, no może troszeczkę wcześniej, pojawił się w Krakowie i tam zaczęła się jego kariera murarska. Na początku bardzo błyskotliwa. Był to błyskotliwy, doskonały murarz. Dostawał odznaczenia, miał jakąś swoją brygadę. Ta brygada biła rekordy. No i tu właśnie podczas bicia takiego rekordu zdarzył się pewien bardzo zmitologizowany potem przypadek. To znaczy, pan Andrzej Wajda w swoim filmie, najpierw Aleksander Śmurylski. Właśnie, tak, bo najpierw był jednak, literatura najpierw była, tak. Najpierw była literatura, potem był film, tak. Przedstawia tę sytuację jako coś, co zmieniło życie no, Birkuta, czyli takiego literackiego odzwierciedlenia Piotra Żańskiego. Mateusza Birkuta, tak. Tak. Oczywiście ja poznałem trochę całą tą sytuację, trochę życie Piotra Żańskiego. Uważam, że to jest bardzo, bardzo naciągane, że tak naprawdę Birkut i Żański mają ze sobą tylko jeden wspólny epizod. Otóż to właśnie podłożenie gorącej cegły. Tej cegły. Gorącej cegły. Natomiast sabotaż, dywersja, lub jak nazywano wtedy tą czynność. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo wie pan, w archiwach IPN-u naprawdę tam jest dość sporo, nie ma nic na temat Żańskiego, nie ma ani słowa o tym człowieku, nie ma ani słowa o podłużeniu gorącej cegły, a proszę pamiętać, że Ubecja zajmowała się o wiele bardziej błahymi przypadkami. Na przykład zajmowała się przypadkami znieważania słownego przodowników. I dziwi mnie to, że nie zachowało się absolutnie nic odnośnie no, tak poważnego zdarzenia jak podłużenie gorącej cegły. Natomiast jest relacja kogoś z dalszej rodziny Piotra Żańskiego, jakiegoś kuzyna, który twierdzi, że wuj jednak w ostatniej chwili cofnął rękę. I też do samego końca nie jest pewny, czy ktoś mu celowo podłożył tą cegłę gorącą, czy ona po prostu leżała blisko ogniska. I ktoś w rękawiczkach mu ją podał, wyczuł być może, że ona jest gorąca, krzyknął może coś do niego, on cofnął te ręce. Także ta sytuacja jest zmitologizowana przez film, bardzo dobry film Andrzeja Wajdy. Natomiast rzeczywistość chyba była jednak troszeczkę inna i z tego, co się dowiadywałem, z tego, co próbowałem dochodzić, to jednak Żański sobie rąk nie poparzył tą cegą, a na pewno nie był to punkt zwrotny jego życia, tak jak to próbują przedstawić nam filmowcy, no i literaci w Człowieku z marmuru. No i puenta jego życia była zupełnie inna niż epilog Mateusza Birkuta. Tak, i zarówno Mateusz Birkut, jak i Piotr Żański są takimi postaciami trochę tragicznymi, tak, no bo Birkut ginie na wybrzeżu podczas tej masakry w roku 1970. To była taka śmierć bardzo, no bo powiedzielibyśmy prawie męczeńska, bohaterska. Natomiast całe życie Piotra Żańskiego było niestety przekreślone nałogiem, chorobą alkoholową, która go niestety wciągnęła, doprowadziła do rozpadu jego rodziny, do rozpadu w ogóle więzi międzyludzkich. On potem musiał zmienić miejsce zamieszkania, wyjechał w inną część Polski. Tam dokonywał defraudacji pieniędzy, musiał znowu wyjechać, gdzieś się zatrudniał w jakiejś hucie. Jak ty się zatrudniał po kilku latach w tej hucie, to nikt go nie poznał, że to dawny przodownik. No był już niestety człowiekiem całkowicie zniszczonym przez alkohol i nie widzę tu żadnych, powiem panu szczerze, punktów wspólnych z Mateuszem Birkutem. Myślę, że to jest taka licencja poetyka artystów po prostu. Aleksander Ściborylski, który scenariusz do Człowieka z marmuru napisał, a wcześniej napisał nowelę pod tymże tytułem, no to miał spore doświadczenie z tymi przodownikami pracy. Sam był dosyć młodym człowiekiem z pokolenia Kolumbu, zresztą akowcem. W tym okresie jeszcze hołdował socrealizmowi, napisał też taką głośną powieść Węgiel, zresztą wtedy. No, musiał chyba tego Żańskiego gdzieś tam spotkać na swoim życiowym szlaku, bo niewątpliwie go spotkał Sławomir Mrożek. To chyba nie ulega kwestii. Znaczy, jestem święcie przekonany, że go spotkał, dlatego że spotkał także innych przodowników, na przykład Józefa Szulca z kopalni Stalin w Sosnowcu, także i napisał o nim książkę Pancerz Józefa Szulca. Także ta wiedza o przodownikach była dość duża, jeśli chodzi o Ścibora Rylskiego. wydaje mi się tak, że on z nim rozmawiał, natomiast no, takich stuprocentowych dowodów nie mam. Nie spotkałem żadnych takich przekonujących dowodów. Natomiast wiem na pewno, że znał Schulza, on się z nim spotykał. To co do tego nie mam wątpliwości. No i zwraca pan też uwagę na różnicę między tym pierwodrukiem literackim człowieka z Malmö z pierwszej połowy lat 60. a powstałym ponad 10 lat później filmem, ekranizacją. Filmem. Tam się zmieniają realia, zmieniają się personalia, rozmaite są niuanse, które były w latach 60. zupełnie inne, inaczej odbierane niż chyba w połowie 70. Tak, zgadza się. Ja właśnie się często się zastanawiałem nad tym, no bo ta książka ma, trudno nazwać, że książka ma status kultowy, ale na pewno film jest no, bardzo ważny w naszej kinematografii. Natomiast ja się powiem panu otwarcie, zastanawiałem, pisząc o przodownikach, czy ta książka Człowiek z marmuru, mówimy o książce drukowanej w tygodniku Kultura, w tej warszawskiej właśnie, kulturze. To nie była nawet książka, to był druk prasowy. To był druk prasowy, to była tak zwana nowela filmowa. Wtedy to nazwano nowelą filmową. To się przez kilka tygodni ciągnęło. Czy to czasem nie było jakieś zlecenie polityczne, wie pan, w którym uczestniczył Ścibor Rylski? Ja niestety nie mam przekonujących dowodów na to, że to było zlecenie polityczne. To jest takie moje domniemania. Ja mam wrażenie właśnie, że to jest, on się manewrował chyba w tym w jakiejś walki frakcyjnej, nawet powiedziałbym, w partii. Właśnie, ja właśnie tak właśnie rozpatruję, że prawdopodobnie już jakaś frakcja przygotowywała atak na inną frakcję i być może on dostał zlecenie od tej jednej frakcji. Natomiast powtarzam, nie mam mocnych dowodów na takie twierdzenie. Tu by trzeba jakiegoś biografa Aleksandra Ścibora Rylskiego, o ile taki człowiek istnieje, zapytać. No bo przecież Ścibor Rylski w latach 50. to non-stop dostawał jakieś odznaczenia. To był socjalista zawołany. Tak, to był człowiek, a potem stał się filmowcem. Film Wilczecha przecież zrobił słynny polski taki western, no, chociażby. No, a western, ale wie pan, niezły, trzeba powiedzieć. Niezły, świetna obsada, Marek Perepeczko, Bruno Ja, Irena Karel, tak, piękna, oglądamy. Więc... Tak. To był całkiem, ten film się całkiem fajnie Ryszard ogląda. Ryszard Pietruski, Andrzej Szalaski, tak. Bardzo dobrze zagrany film, tak, Bronisław Pawlik. Tak, także no, to był człowiek z talentem niewątpliwie, tak? Ja nie kwestionuję i nigdy nie kwestionowałem talentu Ścibora Rylskiego, natomiast zastanawiam się, czy to mogło być jakieś zlecenie polityczne, albo ewentualnie, czy ktoś go nie wprowadził w jakieś, wie pan, manowce, nie realizował jakichś celów kogoś. Niestety nie mam, powtarzam, na to mocnych dowodów, to są tylko moje przypuszczenia. Natomiast niewątpliwym jest fakt, że taki portret piórem utkał Ożeńskiemu Sławomir Mrożek, który też wtedy był socjalistą jeszcze. Też, oczywiście, no wtedy to tak wielu naszych takich asów było socjalistami. Rzeczywiście on napisał taki reportaż do Przekroju, tam faktycznie też jest o Ożeńskim. No Ożeński, to trzeba powiedzieć, to była wtedy gwiazda, tak? To był Ożeński mógł mieć mniej więcej taki status jak, nie wiem, jak Markow, jak Andrzej Religa w Warszawie. To był ktoś. Proszę pamiętać, że zachowała się kronika filmowa, w której widać, jak Ożański pozuje młodym artystom do portretów. Oni go tam portretowali, ci młodzi artyści z Akademii Sztuk Plastycznych tam w Krakowie. Także no, na pewno wybierano odpowiednich ludzi, tak, do takich akcji. Także to był człowiek, który no, mógł zostać sławą, kto wie, no może nawet gdzieś jakąś, może by trafił do bo ja wiem, do Sejmu, może do jakichś, nie wiem, lokalnych władz, a niestety skończył w bardzo smutny sposób. No, inaczej skończył Stanisław Sołdyk. Też postać już, mam wrażenie, pokryta właśnie tym pyłem niepamięci. Postać związana z Wybrzeżem, choć chyba z Wybrzeża nie pochodził. Nie, on pochodził z centralnej Polski, natomiast to był taki człowiek, który bardzo dużo przeżył w czasie II wojny światowej. Te różne nieszczęścia, które go dotknęły, no, spowodowały potem, że on się przeniósł na Wybrzeże i podjął pracę trasera. On był traserem wcześniej tam w Stoczni Rzecznej, a dopiero tak... Na Odrze, tak? Czy gdzie? To był okolice Modlina. Nie, to na Wiśle. To na Wiśle, tak. To były okolice Modlina. On się potem przeniósł na Wybrzeże i tam rzeczywiście pracował dość dobrze, był traserem. To jest taki człowiek, który po prostu dla ludzi, którzy może nie wiedzą, wytłumaczmy, to jest, który odzwierciedla jakby na blasze zarys statku. Tak, on to się tam pracuje w takich idealnych warunkach, bardzo równe powierzchnie, tak żeby każdy milimetr jest ważny. No nieważne, w każdym razie taką pracę wykonywał. I z jakichś względów władza zaproponowała, żeby pierwszy polski rudowęglowiec, pierwszy polski statek, który zostaje w całości wykonany przez Polskę... Rudowęglowiec to taki statek, który woził z Polski węgiel, a rudę przywoził, rozumiem, tak? Tak, to jest właśnie, dokładnie właśnie pan to wytłumaczył, że chodziło o to, żeby sprzedać za granicą to, co chcieli od nas kupić, czyli po prostu węgiel, tak, bo wtedy to był nasz główny hit eksportowy, a przywieźć to, co myśmy potrzebowali, czyli rudę, która została potem przetapiana w hutach. Tak, stąd właśnie powstała idea rudowęglowców, dlatego rudowęglowcy były pierwszymi polskimi statkami. Czyli to była cała linia, między innymi potem był Pstrowski, potem była Brygada Makowskiego. To były statki tej samej klasy, może nie bardzo nowoczesne jak na tamte czasy, no ale to były statki na miarę tamtego państwa. To państwo było w stanie właśnie wyprodukować taki właśnie statek, taki był potrzebny. No i z jakichś względów właśnie pierwszy nosił miano sławnego przodownika Stanisława Sołtka, co w pewnym sensie go moim zdaniem jakoś unieśmiertelniło, dlatego że Sołtek cały czas jest zacumowany przy wybrzeżu portowym w Gdańsku. To jest teraz statek muzeum, można go zwiedzić. Nawet kiedyś w jakimś filmie wystąpił. Także myślę, że gdzieś tam jest to jako postać. Ciekawe, że jako postać Stanisław Sołtek jest zapomniany, natomiast jego nazwisko zapomniane no nie jest. A do dalszej części rozmowy powrócimy za moment. Nad Wisłą szeroką murarzy rozważył się śpiew. I płynie piosenka murarska wysoko, i płynie przez noce i dnie. I płynie piosenka murarska wysoko, i płynie przez noce i dnie. O nowej to bucie piosenka, o nowej to bucie melodia. Jest taka prosta i piękna, i taka najmilsza z melodii. O nowej to bucie piosenka, o nowej to bucie są słowa. Jest taka prosta i piękna, i nowa jak huta jest nowa. Tysiąc dróg do nich na wprost. Piosenka murarska wyrosła na przyszłość i łączy Waszek i Jabłoń. Piosenka murarska wyrosła na przyszłość i łączy Waszek i Jabłoń. O nowej to bucie piosenka, o nowej to bucie melodia. Jest taka prosta i piękna, taka najmilsza z melodii. O nowej to bucie piosenka, o nowej to bucie są słowa. Jest taka prosta i piękna, i nowa jak huta jest nowa. Na pokój i dobro nam drze. Ty będziesz na hucie ze swoją dziewczyną, to słysząc piosenkę wiedz, że. Ty będziesz na hucie ze swoją dziewczyną, to słysząc piosenkę wiedz, że. O nowej to hucie piosenka, o nowej to hucie melodia. Jest taka prosta i piękna, taka najmilsza z melodii. O nowej to bucie piosenka, o nowej to bucie są słowa. Jest taka prosta i piękna, i nowa jak huta jest nowa. Powracamy do rozmowy z panem Andrzejem Janikowskim, autorem książki 300% socjalizmu, przodownicy pracy w PRL. To teraz może byśmy porozmawiali troszkę o paniach. Trzeba zachować priorytety. No więc wspomnieliśmy tutaj już o pani Annie Walentynowicz, ale były też inne przodowniczki pracy. Pani Wanda Gościmińska na przykład, to była taka tkaczka, która była wtedy osobą eksponowaną z każdej gazety, z fal eteru, na ekranach w kinach podczas tych kronik filmowych, które prezentowały, jak to kwitnie życie również niewiast w Polsce Ludowej, jak to rodzą się, jak te emancypantki starają się łączyć pracę zawodową z obowiązkami matki i żony. Tak, no. Trzeba tu powiedzieć, że to była taka wielka gwiazda kobiecego przodownictwa, pani Wanda Gościmińska. To była chyba jedyna polska przodowniczka, nie wiem, ale tak mi się wydaje, która dostała najwyższy order, najwyższe odznaczenie PRL-owskie, czyli budowniczy Polski Ludowej, tak? To było odznaczenie, które naprawdę przyznawano rzadko przez cały okres istnienia PRL-u. Przyznano chyba 300 takich odznaczeń. Między innymi dostał Franciszek Aprias, dostała wdowa po Pstrowskim, no i dostała pani Gościmińska, tak? O pani Gościmińskiej powstał film dokumentalny autorstwa pana Wiśniewskiego. Wiśniewskiego, tak. Który się wtedy trochę wyspecjalizował w takich filmach, między innymi nakręcił też film o Bugdole. To była naprawdę osoba bardzo, bardzo wtedy znana. Może warto wspomnieć parę słów o jej młodości przedwojennej. No była to osoba, podobnie zresztą jak i wielu przodowników mężczyzn, trochę skonfliktowana z naszym przedwojennym państwem, z tak zwaną sanacją. Ona brała udział w jakichś strajkach. Pracowała w fabryce Choraka, czasem za bardzo niskie pieniądze, o czym zresztą mówiła w swoich wspomnieniach, bo napisała wspomnienia. Ona była łodzianką? Potem do końca już była łodzianką, ona była posłanką z Łodzi, tak. Potem tak, to już była bardzo, bardzo silnie związana z Łodzią. Natomiast pamiętajmy, że oprócz pani Gościmińskiej była też pani Ulkowska Józefa, która też była tkaczką. Ona pochodziła z Bałut Łódzkich i przeżyła nie tylko bardzo traumatyczne przeżycia przed wojną, bo omal nie została porwana przez gang porywaczy dzieci, ale też bardzo złe przeżycia miała w czasie wojny. Straciła wielu członków rodziny. Potem już pod koniec wojny w zasadzie już nie miała biedy, a po prostu najzwyklejszą nędzę razem z córką w Łodzi przeżywała, więc to była taka kolejna osoba, to były takie kolejne osoby skonfliktowane z przedwojennym państwem, które podjęły rękawice, podjęły przodownictwo pracy. Natomiast chciałbym troszeczkę w ogóle opowiedzieć o paniach pracujących po wojnie, dlatego że wtedy kobiety pracowały na stanowiskach, gdzie potrzebowano dużej siły fizycznej. Dlatego w prasie tamtego czasu widać bardzo wiele zdjęć kobiet w kombinezonach robotniczych, na rusztowaniach, jak murują mury, jak pracują w hutach, pracują przy eternicie, pracują na kombajnach, na traktorach. Władzy komunistycznej zależało na tym, żeby te takie nurty emancypacyjne, które jeszcze były przed wojną, żeby wykorzystać i wprowadzić te wszystkie kobiety do świata pracy. To się udawało i te panie pracowały bardzo ciężko. Natomiast gdzieś w którymś miejscu władza się zorientowała, że ta bardzo ciężka praca tych kobiet niestety jakoś wpływa negatywnie na ich zdrowie. W związku z tym po roku 1956 zakazano kobietom pracować na przykład w górnictwie, w hutnictwie, w przemyśle chemicznym. A proszę pamiętać, że kobiety pracujące w górnictwie do roku 1956 piastowały te same stanowiska, które piastowali mężczyźni, z wyjątkiem rębaczy strzałowych, czyli tych górników dołowych, którzy rąbali po prostu węgiel. Tak? Poza tym pracowały, jako obsługiwały pociągi, wydawały materiały wybuchowe, obsługiwały taśmociągi. No, pracowały naprawdę pod ziemią dość ciężko. No i to się w roku 1956 skończyło. Stąd tak duża liczba przodowniczek pracy, na przykład murarek warszawskich, tak, Stefania Kropielnicka, dajmy na to, taka bardzo w pewnym czasie eksponowana przodowniczka warszawska. No stąd się właśnie wzięły te przodowniczki. Z tego po prostu, że one te panie po prostu bardzo ciężko pracowały. To nie były prace biurowe, które one wykonywały. No ale przywołuje też pan współzawodnictwo, które się miało miejsce na wsi. I tutaj przykładem, taką egzemplifikacją tego jest pani Magdalena Figur. Zresztą pan opisuje tych rywalizację tych traktorzystów, kto tam więcej pola zaora. To, no to dosyć też brzmi, dosyć humorystycznie pan to porównuje do takich turniejów rycerskich z czasów średniowiecza. Tą tak, konkurencję traktorzystów to jest bardzo celne tak. Porównanie. Tak, no, rzeczywiście tak mogło to wyglądać. Natomiast wracając do pani Figur, to trzeba pamiętać, że to była obok Wandy Gościmińskiej, to była chyba najsławniejsza polska przodowniczka w ogóle, tak? Dlatego, że była to była ta sławna kobieta na traktorze, uwieczniona na sławnym w PRL-u plakacie, tak? Właśnie taka dziewczyna ładna, prowadząca traktor. To właśnie jest właśnie pani Magdalena Figur, która, no, zanim została tą gwiazdą, też miała trudne przeżycie, dlatego, że ją po wojnie jako Mazurkę wyrzucono po prostu z Polski. Ona pracowała w Niemczech, natomiast po pewnym czasie wróciła. Oczywiście wstąpiła do chyba wszystkich możliwych organizacji komunistycznych, do Ligi Kobiet, do ORMO, tak, była oczywiście członkiem PZPR-u. Ale była ta osoba tak bardzo znana, że została nawet sportretowana w serialu Dom, prawda? Tak, tam taka, Joanna Pacuła się wcieliła w tą sytuację, kiedy Bronek tak. Talar i narzeczony tam ją goni, ona tam wielkołonika ją filmowa kręci, jak ona tak. jeździ tym traktorem i trafia, nie może go zatrzymać i tam burzy jakiś mur. Taka rzeczywiście, taka sytuacja miała miejsce, ty mówiła sama Figur w jednym z filmów dokumentalnych o niej, że rzeczywiście obecność ekipy trochę ją speszyła, natomiast no, ona była traktorzystką pierwszorzędną, także poza tym jednym wypadkiem to trzeba powiedzieć, że ona umiała pracować na traktorze i ona to lubiła, to była po prostu jej pasja. I ona dożyła chyba późnych czasów PRL-u, nawet chyba, nie wiem, czy III Rzeczpospolitej nie dożyła, w każdym razie też była wierna chyba tym swoim poglądom, zdaje się. Tak, wie pan, tak i nie, dlatego że w jednym z filmów pokazywała te swoje medale, które dostała, czyli tam sztandar pracy, jakiś tam krzyż zasłużony i tak dalej. Natomiast jakoś mówiła o tym bez jakiegoś wielkiego sentymentu, natomiast ciekawe, że mówiła z wielkim sentymentem mówiła o swoim spotkaniu z Bierutem, tak, bo na dożynkach na Dolnym Śląsku kiedyś spotkała Bieruta i nawet uścisnęli sobie dłonie. I sama wspominając tą chwilę, mówi, że to trzeba się było naprawdę wyróżnić, żeby uścisnąć dłoń prezydentowi. Także no pod tym względem odniosłem wrażenie, że ten uścisk z Bierutem był dla niej więcej warty niż te medale, które ona tam potem dostawała. Natomiast ciekawe jest miejsce, bo ona zmarła około roku 2007. Zmarła w klasztorze u sióstr. Także właśnie. Jest to jak na osobę, która w zasadzie zaliczyła wszystkie ważniejsze organizacje komunistyczne, jest to bardzo ciekawe miejsce. Tak, no także ludzie się jednak czasem trochę zmieniają. No tak, a propos tego uścisk dłoni prezydenta Bieruta, pan został wspomniał, no to też jest to zdyskontowane tak. W tym serialu Dom, tylko że tutaj właśnie Bronek Thaler został przy okazji odznaczenia za budowę tak, na trasie WZ. Został tam tak. Właśnie uścisk, doświadczył uścisku dłoni Bieruta tak. I potem bardzo był z tego dumny. Dumny, tak. Bardzo był z tego dumny. To jest fantastyczny serial Jana Umińskiego według scenariusza Andrzeja Mularczyka i Jerzego Jańskiego. Tak, to jest bardzo wierny ducha czasów oddający. No tam jest jeszcze scena, jak towarzysz Jaszuński składa przodownicze zobowiązanie w fabryce, jeszcze nieskończonej fabryce samochodów osobowych na Żeraniu, że o kilkadziesiąt dni... Nie Jaszuński, tylko Jasiński, Wirgiliusz Gryniewicz. Jasiński, przepraszam, Jasiński, oczywiście. Składał to, także to jest scena prawie autentyczna, bo tam rzeczywiście taką deklarację ktoś złożył wtedy, kiedy w FSO budowano. No tak, FSO też była taką sztandarową inwestycją w skali nawet krajowej tamtej epoki. I chciałem jeszcze zapytać pana, bo mówiliśmy tutaj o odniesieniach do kulturalnych przodowników pracy, no, filmowych, literackich, no jeszcze by trzeba wymienić piosenki, już o Nowej Hucie piosenkę to wspomniałem, ale tak. Była piosenka o MDM-ie, Budujemy Nowy Dom, Nieodłączne tak. Siostry, Dwie Młodzież, ISP była ISP, piosenka. No, różne, muzyka Lutosławskiego. Nie ma się czym chwalić, no tam luminarze i słów i muzyki tam, i plastyki w to się zaangażowali. Ale ja bym chciał się tu odnieść do literatury czeskiej, bo pan tutaj przywołuje sytuację, którą opisał w swojej słynnej powieści Żart Milon Kundera. Pan przywołuje liczne takie przykłady, kiedy drwiny, tak, kpiny, nawet takie błahe, jakby się zdawało, niewinne dowcipy, czy dykteryjki, czy żarty, uruchamiały lawinę skutkującą potem pobytem w więzieniu, jakimiś sankcjami prawnymi, problemem ze znalezieniem pracy, rozmaitym prześladowaniem, inwigilacją ze strony służb specjalnych Polski Ludowej, Urzędu Bezpieczeństwa w szczególności. Niestety wszystko, co pan powiedział, miało miejsce. Wydaje się, że było to konsekwencją tego fatalnego wpisu do Konstytucji z roku 1952, choć nie tylko, tak, że przodownicy pracy otoczeni są powszechnym szacunkiem narodu. Ja tym zaczynam swoją książkę w ogóle. To jest, no, to jest jakby ten szczyt absurdu, tak? Jakby zaczynam od najbardziej absurdalnego stwierdzenia, tą książkę. Natomiast rzeczywiście przodownictwo pracy do 1956 roku było kwestią silnie polityczną, upolitycznioną. Zawsze było upolitycznione, aż do samego końca, ale do 1956 roku szczególnie. Dlatego atak słowny, atak żartem, czasem nawet żartem niewinnym, był jakby utożsamiany z atakiem na cały system. W związku z tym takimi sprawami nie zajmowało się MO, tylko zajmowała się UBECJA, czyli no po prostu UBECJA też, czyli po prostu synteza policji politycznej i służb specjalnych, tak? No, nikt nie chciał mieć do czynienia z UBECJĄ, no ale niestety zachowały się w IPN-ie materiały, z których wynika, że tacy ludzie dostawali, żartownisie tak zwani, tak? Dostawali wyroki bezwzględnego więzienia lub też nawet pobytu w obozie pracy. To nie był pojedynczy przypadek, tak się niestety działo. No, komuna nie miała poczucia humoru i po prostu była strasznym systemem i to właśnie, to był jeden z przejaw tej opresywności tego systemu. No właśnie, pan... Dzieło Kundery jest po prostu dziełem uniwersalnym. Tak, niedawno sobie właśnie ściągnąłem i to w wersji czeskiej właśnie Żart z nieodżałowanym Józefem Sommerem, niestety zmarł, żeby sobie przypomnieć ten film. No jest to dzieło uniwersalne, bo w zasadzie mogłoby się wydarzyć nie w Czechosłowacji ta sytuacja, ale w Polsce albo w ZSRR. No w zasadzie wszędzie, w każdym kraju demokracji ludowej taka sytuacja mogła się zdarzyć. Wiemy o tym na pewno, choćby właśnie z dokumentów IPN-owskich. A czy zdarzała się taka sytuacja, że na przykład przodownik pracy traci jakby swoje dobre imię i też znalazł się wśród osób politycznie podejrzanych? Bywały takie sytuacje, rzadko, też znajdowałem w IPN-ie takie historie, że przodownik pracy, który dokonał jakiś tam, wymyślił jakiś proces technologiczny lub też usprawnił ten proces, potem kogoś pobił lub też awanturował się z kimś mocno, miał na pieńku z władzą. Rzeczywiście, że musiał potem wyjechać do innego miasta. Rzeczywiście takie sytuacje się czasem zdarzały. Natomiast oprócz Anny Walentynowicz, która przeszła na drugą stronę, nie spotkałem takiej sytuacji wśród tych najsławniejszych, najbardziej eksponowanych przodowników. To raczej miało miejsce wśród tych mniej znanych. A jakieś dywersje, sabotaże w tym ruchu współzawodniczym się, rozumiem, zdarzały? Zdarzały się, proszę pana, takie sytuacje, trudno nazwać to sabotażem, dywersją, no w pewnym sensie dywersją, na przykład obrzucanie kamieniami jakiegoś przodownika lub zbicie szyby w oknie. To jeśli chodzi o obrzucanie kamieniami, to czegoś takiego doświadczył sławny Bernard Bugdow, który dostawał poza tym anonimy, to dość regularnie, z wyrokami śmierci. Oczywiście to sam gdzieś w końcu powiedział w latach 60. na łamach którejś z gazet śląskich. Natomiast Józef Schulz z kopalni Stalin w Sosnowcu miał też taką właśnie nieprzyjemną sytuację z organizacją niepodległościową, kiedy to zaczął dostawać anonimy, w którym grożono mu użyciem środków terrorystycznych, a w międzyczasie zbito mu szyby w oknach. Także to on też chodził do pracy w otoczeniu milicji obywatelskiej, znaczy patroli milicji obywatelskiej. Natomiast na dole, na przodku, jak to napisali ubecy, byli dobrzy towarzysze partyjni, którzy nadzorowali jego pracę. Także myślę, że był to problem dość poważny i komuniści poważnie postępowali w takich sytuacjach, nie lekceważyli tego typu zdarzeń. To jeszcze ten wątek dopytam w ten wątek tutaj o dwie kwestie, mianowicie wspomina pan tam oddział Lwa, to był taki oddział żołnierzy niezłomnych, który sobie za cel postawił właśnie likwidację tych przodowników pracy. No i druga sprawa, to wspomina pan, że jeden z przodowników pracy został zamordowany i tutaj do dziś nie wiadomo, kto to zrobił i okoliczności są niewyjaśnione. Jeśli chodzi o oddział Lwa, to był to rzeczywiście oddział podziemia niepodległościowego i on w ogóle atakował wszystko, co było związane z komunizmem, czyli po prostu zbierał informacje o towarzyszach partyjnych z komitetu, informacje o przodownikach pracy, organizował jakieś akcje. Natomiast z tego, co zostało w IPN-ie, to wynika, że Lew został zadenuncjowany przez jakiegoś dawnego kapusia ubeckiego i osaczony, ranny, nie chciał się poddać i popełnił samobójstwo. Także sytuacja ta... To już były lata 50. chyba, prawda? Tak, to były już lata 50. Natomiast I to gdzie się odbywało, niech pan tylko panie Andrzeju powie? To było na Śląsku, gdzieś. Aha. To było gdzieś na Śląsku. Natomiast sprawa... Morderstwo zdaje się było we Wrocławiu chyba. Na Dolnym Śląsku. To było na Dolnym Śląsku w okolicach Wałbrzycha. To było w firmie produkującej kwas. Tam rzeczywiście znaleziono martwego przodownika i Ubecja naprawdę próbowała rozwiązać to śledztwo. Natomiast nie znalazła winnego, mimo zwerbowania bardzo wielu tajnych współpracowników do tej sprawy. Tam chyba nawet kilkunastu. Aresztowano wielu ludzi, przesłuchano żonę, przesłuchiwano byłych dyrektorów. I mimo wszystko nie znaleziono człowieka, który zabił tego przodownika. Wiele wskazuje na to, że mógł to być ktoś z jego kolegów z pracy, dlatego że wielokrotnie mu grożono i odgrażano mu się po prostu, że jeżeli nie przestanie się wtrącać do pracy, to po prostu go pobiją go. No, tak go nie lubili w pracy. I został pobity ze skutkiem śmiertelnym, a do dalszej części rozmowy powrócimy za moment. W starym albumie u mego dziadka jest takie zdjęcie, istny cud. Płynący fala wśród mewek statka, statek na fale sprzed lat stóp. U marynarzy pokład zdobi, słońce na górze pięknie lśni. Dobry fotograf to zdjęcie robił, wszystko jak żywe, aż się zni. Parostatkiem piękny rejs, statkiem na parę. Czy wtórze kląt bosmana, głośny krzyków aż od rana, tak śpiewnie dusza łka. Kąpielony kostium łóż i na pokładzie ciało złóż, bo tutaj szum maszyny, bo tu głosem dziewczyny tak cudnie śruba. Dziadek bosmanem był na tym statku, wśród majtków wzbudzał wiecznie strach. Krzyczał, aż drżały na brzegach kwiatki, cała załoga stała w łzach. Lecz kiedy dziadek fajkę zapalił, tytoń mu zaczął płuca grzać. Dziadek coś nucił, tytoń się palił, marzył, by wieki mógł mu trwać. Parostatkiem piękny rejs, statkiem na parę. Smana, głośnych krzyków aż od rana, tak śpiewnie dusza łka. Kąpielowy kostium mórz i na pokładzie ciało złóż, bo tutaj szum maszyny, bo tutaj głosem dziewczyny tak cudnie śruba gra. Czarnowski z góry woła, poprzez góry brak. Wracamy do rozmowy z panem Andrzejem Mienikowskim, autorem książki 300% socjalizmu, przodownicy pracy w PRL-u. No to teraz muszę zapytać pana, panie Andrzeju, o to, o zobowiązania przodowników pracy. Z jakich okazji je podejmowali? Czy to było jakoś zarządzano odgórnie? Bo chyba nie chce mi się wierzyć, że oni sami tam deklarowali, że te rocznice, to musiałbym kto podsuwać, te rocznice, z jakich okazji mieli postawić dom w tym terminie, czy tam wędrować odpowiednią ilość węgla, czy tam zabronować tyle, a tyle hektarów pola? Z całą pewnością akcja była rozkręcana z góry, to znaczy w komitetach partii. Nikt nie, na własną rękę nie podejmował żadnych większych zobowiązań. Jeżeli chodziło o takie okazje, jak na przykład rocznica powstania PPR-u, rocznica urodzin prezydenta, bądź też rocznica rewolucji październikowej, było to w 100% zawsze rozkręcane przez PZPR, przez ludzi z komitetów. No, wyglądało to zawsze tak samo, gdyż model był skuteczny i w zasadzie tylko jeden. Pojawiał się jakiś pracownik, na przykład huty, bądź też przedsiębiorstwa budowlanego, bądź też jakiś górnik, który z okazji zbliżającej się rocznicy naszego ukochanego prezydenta zobowiązuje się na zakład, tak, do wydobycia tam iluś ton węgla więcej. No i oczywiście spontanicznie, tak, pojawiała się odpowiedź, tak? Odpowiadali hutnicy, odpowiadali włókniarze, odpowiadali murarze. No i zaczynał się wyścig. No jak się zbliżał rocznica, wtedy prasa ogólnopolska informowała, ileż to dodatkowej produkcji wyprodukowano, ileż to dodatkowych ton stali wyprodukowano, metrów chodnika wyrobiono. Oczywiście wszystko oszczędzano, wszystkiego było więcej, a w kraju nie było lepiej, tylko było gorzej, nigdy niczego nie było i taki był efekt tych akcji, bo to była po prostu czysta propaganda i to robiona w sposób bardzo prymitywny. No ale chyba można bez większego ryzyka rzec, że te udział w tym współzawodnictwie pracy przynosił tym bohaterom kopalnianym, bohaterom pracującym w hutach, czy na roli, czy na budowach jakieś określone, wymierne profity. Z całą pewnością ci najwięksi, tak, dostawali dużo. Pstrowski dostał domek, w końcu dostał domek i Bugdoł. Zdarzało się, że przodownicy dostawali samochody, motocykle, rowery, jakieś większe nagrody pieniężne. Z całą pewnością się to opłacało. Potem, kiedy już przestawali być przodownikami, dostawali awanse. To były bardzo duże awanse, ponieważ zdarzało się, że z rębacza dołowego ktoś mógł otrzymać fotel dyrektorski kopalni, tak jak to było w przypadku Bernarda Bugdoła, kiedy to przeszedł półroczny kurs zarządzania firmą i po tym kursie został dyrektorem dużej kopalni. No i tak mu już zostało potem do niemalże do końca życia. I tak samo było z Czesławem Zielińskim, który został wicedyrektorem dużej kopalni. Z pewnością, jeżeli wykonało się rekord Polski i jeżeli się było no, w PZPR-ze, to taka kombinacja pozwalała polepszyć życie. To z całą pewnością tym ludziom się opłacało. Nasunęło mi się takie przypuszczenie po lekturze pańskiej publikacji, że przeciętni zjadacze chleba chyba byli negatywnie nastawieni do szedowników pracy. Mylę się, czy to jest prawda? Z dokumentów IPN-owskich wynika, że byli bardzo negatywnie nastawieni. Przeklinali ich w miejscach pracy, awanturowali się z nimi, rzucali w nich kamieniami, rzucali w szyby ich okien cegłami. Zdecydowanie przodownicy nie byli otoczeni powszechnym szacunkiem narodu. Co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Byli znienawidzeni, a w momencie, kiedy zaczęło się dalsze podwyższanie norm, to już po prostu byli wrogami numer jeden na tej samym poziomie, co towarzysz partyjny z Komitetu Wojewódzkiego albo z Komitetu Centralnego. Byli to ludzie bardzo nielubiani. No właśnie, bo tu nie podaliśmy jeszcze, że ten ruch współzawodnictwa pracy powodował to, że te normy w rozmaitych gałęziach przemysłu podnoszono systematycznie, no więc to nie miało końca, tak. To podnoszenie tych norm. No to było śrubowanie tych rekordów, no to już dochodziło do jakichś paranoicznych tutaj Tak, dokładnie, liczb. To była paranoja. Tak, dokładnie. Tak jak pan mówi, to było coś, co zażynało cały ten system, dlatego że ludzie... No proszę sobie na przykład wyobrazić taką sytuację, że mamy górnika, dobrego górnika, który no jednak wykonując bardzo solidnie swoją pracę, potrafi wyrobić 130% normy. Po podwyższeniu norm przez ministerstwo okazuje się, że taki górnik może robić na przykład 95% normy. Tak, może się tak zdarzyć. W związku z tym, żeby zrobić 105% normy, to on musi dużo więcej pracować niż wtedy, kiedy pracował na starych normach 130% normy. Ale za przekroczenie normy o 5% nie dawano dużych profitów. Duże profity dawano za 200% normy, 250% normy, tak? Przekroczenie o 10-20% nie dawało dużych nagród. Konsekwencji, jeżeli uwzględnimy jeszcze inflację, a w PRL-u inflacja była prawie zawsze, z wyjątkiem tam jednego roku, kiedy była wymiana pieniędzy, to może się okazać, że taki człowiek pracował więcej, ale zarabiał mniej. Tak, w związku z tym podnoszenie norm to był właśnie ten punkt krytyczny, ten punkt starcia między zwykłymi ludźmi, zwykłymi pracownikami, a przodownikami, dlatego że przodownik, który zrobi 300% normy, to może też zrobić 250% nowej normy. Dla niego to nie jest problem, no ale nie każdy ma takie umiejętności. Tak? W związku z tym zaczynały się konflikty, no a samo przodownictwo stało się już jakby narzędziem postrzegane przez ludzi jako narzędzie opresyjności systemu. No właśnie, bo z jednej strony było niby coraz większe te wydobycia, coraz więcej tych norm zostało wykonywanych, przekraczane były te normy, kolejne zobowiązania były spełniane, z kolejne powstawały niby te nowe budynki, fabryki nowe, no ale jednak ludziom wcale lepiej się nie żyło, no nie było widać z większego komfortu życia postępującego, w związku z tym trzeba było znaleźć kogoś winnego chyba temu, że nie jesteśmy tutaj na tej świetlanej drodze do komunizmu, ktoś to przeszkadzał i pojawili się tak zwani bumelanci. Co to za typy, bo myślę, że to jest nieczytelny termin dzisiaj. Tak. Bumelant to był generalnie człowiek, który nie wyrabiał norm. To nie jest powiedziane, z jakich przyczyn nie był w stanie wyrobić tych norm. Czy był leniem, czy był leserem, czy rzeczywiście z powodu złej organizacji pracy przez przedsiębiorstwo nie mógł tych norm wyrobić. W każdym razie był to człowiek szykanowany przez ówczesną władzę i to szykanowany w bardzo nieprzyjemny sposób, dlatego że obok tablic przodowników powstawały tablice bumelantów. I tak jak na tablicach przodowników pojawiały się nazwiska ludzi, którzy zrobili 200-250% normy, tak na ustawianych tuż obok tablicach bumelantów widać było osoby, które robiły 60-70-80% normy, czyli jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, klęska wizerunkowa, tak? Czyli widać, że słowo bumelant było takim słowem wytrychem w zasadzie, tak? Które pozwalał władzy no, szykanować tych ludzi, którzy nie pracują z takim zaangażowaniem, jakby się to władzy, że tak powiem, jakby władza chciała. Tak? W związku z tym zrobiono następny krok. Oprócz tablic bumelantów pojawiła się w prasie tak zwana poezja antybumelancka, w której sposób bardzo arogancki, bardzo nieprzyjemny, można powiedzieć... Wredny, złośliwy. Jadowity. Tak, dokładnie. Flekowano tych biednych ludzi, którzy nie potrafili wyrobić się z robotą. I co jeszcze najgorsze, że nazwiska takich ludzi to na przykład pisano artykuł, tak, że na przykład w tej i tej spółdzielni ci zrobili 120% normy, a tu potem leciało po nazwiskach. Taki a taki zrobił 60, taki a taki 70, taki a taki 80% normy. Czy też zdjęcia ludzi, że tym to się pracować nie chce. No, był to okropny system, coś parszywego. To było właściwie usankcjonowane donosicielstwo, to chyba tak to trzeba ująć. To już nawet coś gorszego niż donosicielstwo, to po prostu było szykanowanie i szczucie na ludzi. To coś okropnego, to zamieniało po prostu życie zwykłego człowieka no, po prostu w koszmar. No. I nie dziwimy się teraz, dlaczego przodownicy byli tak bardzo nielubiani. Wspomniał pan tutaj o znakach przodowników pracy. Ja pamiętam z czasów swoich licealnych, kiedy wprowadzono w Polsce stan wojenny, to wtedy w telewizji polskiej pojawili się umundurowani dziennikarze, lektorzy, spikerzy, którzy mieli właśnie w kieszeń munduru wpiętą taką sygnaturkę przedstawiającą z profilu twarz żołnierza w hełmie na biało-czerwonym sztandarze, na tle białego, czerwonego sztandaru i był tam podpis wzorowy żołnierz. To tego typu były te odznaczenia i czy to też to jakoś potem profitowało jakimś dodatkiem do renty, emerytury? W komunizmie była instytucja tak zwanych orderów chlebowych. To były takie ordery, które właściciel takiego odznaczenia mógł liczyć na dodatek do emerytury. Takim najsławniejszym orderem chlebowym w Polsce był tak zwany order sztandaru pracy. Ale były też inne, na przykład Order Budowniczy Polski Ludowej, no i też kilka innych. No i resortowych, cały szereg resortowych był też. Były resortowe, tylko że niektóre resortowe dawały dodatki, a inne resortowe nie. Na przykład zasłużony górnik albo zasłużony hutnik dawał dodatki. Natomiast odznaczenia zasłużony wzorowy żołnierz nie dawał dodatku, albo przodownik pracy, albo przodownik pracy socjalistycznej, albo zasłużony racjonalizator nie dawały dodatków. Także komuniści tak to sobie podzielili, że to była taka bardziej odznaka honorowa, czyli wzorowy żołnierz był bardziej odznaką honorową, on nie dawał profitów. Natomiast skoro wspomniał pan o żołnierzach, to trzeba też powiedzieć, że współzawodnictwo i przodownictwo pracy było również prowadzone w służbach mundurowych. Czyli rywalizowali ze sobą także milicjanci, żołnierze, esbecy, ubecy. To było trochę inne przodownictwo, ale ono też było i ono przetrwało do samego 1989 roku. I też chciałbym na koniec też wspomnieć o tym, że też coś takiego było. Jakieś piramidalne kuriozum pan tam wspomina też, że było pod rozdziale, że było współzawodnictwo pracy między Polakami wyznania mojżeszowego chyba. To znaczy nie, wie pan... Jak to tam nazwać? To znaczy nie było, w sensie stricto nie było współzawodnictwa między Polakami wyznania mojżeszowego, natomiast bywali też i tacy przodownicy. Jest to tyle ciekawe o nich wspomnieć, dlatego że ci ludzie przeżyli wojnę w ZSSR i działali w czasie II wojny światowej na rzecz przemysłu zbrojeniowego ZSR. Po II wojnie światowej wrócili i zostawali przodownikami w Polsce. Uważałem, że jest to bardzo ciekawa informacja, która może się... Nieznana i znamienna. Kogoś interesować. Tak, nieznana i znamienna, która może wielu ludzi zainteresować, że i takie sytuacje się w Polsce zdarzały. No po lekturze pana bardzo skrupulatnej, wnikliwej, wyczerpującej chyba, chociaż tam brakowało mi rozdziału o hutnikach na przykład. Tak, tak zostały pominięte, prawie zupełnie. Pracy, tak. No to ja nie mam wątpliwości, że nie mam wątpliwości, czy przodownictwo pracy miało w istocie jakiś sens. Uważam, że to była jakaś kompletnie chybiona, absurdalno-groteskowa idea. Całe szczęście, że się skończyło. No i niech to będzie puenta też Trójki pod Księżycem, w którym miałem honor gościć pana Andrzeja Janikowskiego, autora książki 300% socjalizmu, przodownicy pracy w PRL. Dziękuję pięknie mojemu gościowi. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. A dobranoc mówi Państwu Tomasz Zapert. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom.